to najskuteczniejsze narzędzie w walce z koronawirusem. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ranny wzmacniacz. Dobry wieczór, w programie trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. Dziś w programie przeboje sprzed 10 lat, czyli krótko mówiąc z roku 2010. Rozpocząłem od zimnych krajów z notorycznych debiutantów, czyli z drugiej płyty długogrającej Much. Muchy raz jeszcze 15 minut później. Kiedyś śmiejesz się i chryjesz, Weszliśmy do księgarni. Wdychać grzbiety nowych torgali. No, Dzień dobry, z tej strony Ania Rusowicz. Zostań w domu z trójką. Zobacz, czy działa mieć, wracamy inną drogą. wszystko możesz mieć. Wojny nie chcę, wszystko możesz mieć. Wojny nie chcę, wszystko możesz mieć. Za nami muchy i 15 minut. Później Radioactive, czyli grupa Kings of Leon z płyty Come Around Sundown, Howlin' for You z płyty Brothers, czyli The Black Keys, i wreszcie reaktywowana pod koniec ubiegłej dekady grupa Kryzys z płyty Kryzys Komunizmu i Wojny Gwiezdne. Wracamy na moment do The Black Keys, tytuł Tighten Up. zwiadowcy, wężą myśliwskie psy, jak dziką zwierzynę, co kruszeje żywcem. Zastawiłeś sidła, zmieniłeś zasady gry, zablokowałeś drogi, zaryglowałeś drzwi. Nie polubię cię, jak powiedzieć prościej, zbliżasz się o krok, porachuję kości. Nie polubię cię, tej koszuli pstrości, zbliżasz się o krok, porachuję kości. Do pięciu liczę, znikaj, 2, 3, 4, 5, raz, 2, 3, 4, 5. Nie będę dziś walczyka, 2, 3, 4, 5, raz, 2, 3, 4, 5. Dzień dobry, mówi Jan Borysewicz. Zostań w domu z trójką. Pies światem znam.

Dzień dobry, Tubowska. Zostań w domu z trójką. Well, I do. Wysłuchaliśmy piosenek Bang Bang w wykonaniu Ani Dąbrowskiej. Daily Routines z albumu Love Finders śpiewała Kasia Nowicka, czyli Nowika. Well Well to z kolei Walika. Duffy i Holiday, amerykański zespół Vampire Weekend. A teraz już Jamiroquai z płyty Rock, Dust, Light, Star, Blue Skies. So these are the figurines acting out all the scenes before my eyes. I thought I knew them all by name, but they started looking much the same, and it's no surprise that I don't wanna listen. I know I won. There's nothing but rainbows. I believe in the shadows behind me. Thought I might be dropping out, but now I'm gonna work it out. I'm gonna work with me. I'm running like an Appaloosa, then I'm rolling like a rusty ship on a stormy sea. You know the people are saying strange things. Tied to the head, cause I know your thing, the face is gone. I don't wanna listen too much. I'm not gonna give up on all the days I know I've won. There's nothing but blue sky. There's nothing but blue. Skimming like a skipping stone on a silver lake. I'll take it when the chips are down, but to play the perfect happy clown, you gotta make a mistake. And people are saying strange things, and I don't wanna listen. Last time, you know we're gonna find you. Sick in the car, see, cause you're not up to going.